Voy ahora a sorprenderos con una pieza de música. Bueno, una... Ah, sí, ¿eh? Sí, sí. Oh. Eu falei con unha rapaza que se chama Cristina, que pertence a un grupo de Lida Serra de Outes. Bueno, teño unhas cancións moi retranqueiras. Retranqueiras, sobre todo retranqueiras. Sí. Pero unha retranca moi ben feita, ¿eh? Vale. Esta refírese a unha dieta. Sí. Sí. Vamos a ver. Escoitade. Creo que o noso técnico está preparando para que poidades escoitar. Xa veredes. De seguida, se si podemos, intentaremos falar con unha das compoñentes deste grupo que se chama... Sí. Cristina. Sí, esta chamase Cristina. Ya peza de música... Creo Maldito que... Michelin. Titulase así, exactamente. Maldito Michelin. Vamos a ver. Ten moitísimo que ver co que comemos precisamente estes días. Despois, como somos capaces de... bueno, os galegos non... Non seguimos moito a dieta, ¿eh? Non seguimos moito a línea, non. No. Pero bueno, vamos a ver. A peza de día así. Estando otro día viendo un partido de selección, berrando con meu Antonio desde a sojar el ajolón, que jome un jamacuco eres maya y marino sillón. Fomos al centro médico para me revisar la tensión. Señora, nada de grasas, que tengo y alto colesterol. Voté que pone la dieta, dijo muy serio señor doctor. Qué dolor. Compré un tenis, un chándal, un reloj de competición. Desde que marcamos pasos e los latidos do corazón. O luz empezó la dieta con valentía y con decisión. Mañana domingo no puedo, que voy a ir a feira de patrón. A comer pulpa, churrasco y pimentino de sí o no. ¡Qué dolor esto! Para nadar, levaba 20 segundos agachejando casi a mitad. Con un calambre en la perna, Jesús, que me doben a pojar. Y esto es muy peligroso, como al gimnasio a practicar. Nací tan a bicicleta e máis na máquina de remar. Después de un minuto intenso, no fui capaz de me levantar. Señora, jodo 3 kilos, no se preocupe, que es normal. O que elimino el grasa, jano, no es masa muscular. Salida y un disgusto, eso tiene ganas de chorar. Que lleguen por culo a dieta, vos me tra casa a merendar. Un bocadillo de raso es una estrella en la otra man. ¡Qué doloroso con esa dieta! ¡Aquel Alicia! Bueno, estamos aquí todos a fartar de rir con esta peza de música titulada Maldito Michelin. Pero temos outro lado do fío telefónico a unha dos compoñentes do grupo que interpreta esta peza. Chámase Cristina e o grupo chámase Atajea. Moi boas tardes, Cristina. Hola, Moi boas tardes a todos. Alégrome moito de oírvos. Nosotros tamén nos alegramos moito desta peza, porque vamos, aquí me guayámonos coa risa. Bueno, que son pezas de... De moita retranca. Exactamente. Bueno, o que sí é certo é que temos que falar con vos. Primeiro, saudarvos moi efusivamente, agradecervos a participación de hoxe, e felicitarvos por o traballo que estades a facer. Sodes, para nós, a primicia en Cataluña, posto que non sabíamos da existencia deste grupo. Bueno, nós somos a primicia para moita xente aquí en Galicia tamén, entre nós tamén, porque nós levamos con esta formación, así tal cual estamos sonando ahora, levamos xuntas desde o Brán. O sea, antes... que o grupo festeiro Atajea, non? Sí. De onde ven ese nome? Explícanos algo da procedencia, como fixestes, Pablo? Sí, bueno, as rapazas, parte das rapazas que forman parte deste grupo, sí, pois xuntaranse fai un par de anos para ir a uns cantos de taberna aquí en Galicia, pois é moi, bueno, sí, estáse volvendo a revivir os cantos de taberna, e xuntaranse para ir a Noia, a unha localidade que temos aquí moi moi preto de Outes. Claro. Sí, entón, bueno, pois xuntáronse co simple ánimo de levar catro pezas e tocalas ali, ca gaita, cas pandeiretas, co bombo, sin máis. E o ano pasado, pois, contactaron con algunhas máis, entre elas eu, por culpa de añadir un pouco de instrumentación ao grupo. Nunha das letras que las xa tiñan feitas, pois nombraban que, bueno, que é moi común aquí cando resbalas na tajea, caes na tajea, cas enchentas, caes na tajea, bueno, que é moi común cando levas un viño de máis, pois resbalar a caer na tajea, non? É unha expresión moi nosa. Entón, pois o nombre era moi sonoro, era moi noso, e a tajea quedou. E daí ven o nome. Moi ben, pois bueno, pois xa nos queda apuntado aquí no noso arquivo o grupo festeiro a tajea. De Outes, dixéchenos. Sí. Da Serra de Outes, que ten moito que ver tamén con algunha canción que dedicades precisamente á Serra, non? Que a alcaldesa de Outes ten... Bueno, o que queira que se meten en YouTube e que busque as vosas músicas, non? Sí, temos un tema que un pouco entre Serra e Noia, non? Sí. Un pique sano, non? Entón, pois, metémonos un pouco con retranca, por suposto. Pois con cousas de Noia, que non decimos ninguna verdad, pero, o sea, ninguna mentira, perdón. Sí. Pero dicímolo con sentido de humor, eles sábeno tamén, sí, porque sí, nos conocemos todos, máximo vivindo tan cerca, non? E tamén nos metemos con cousas e costumes do noso povo tamén. Bueno, que facedes historia con certo humor, bueno, con humor, como é debido, pero ademais disfrutando coa música, non? E facendo a xente disfrutar tamén. Sí, a nosa idea era... nós non somos compositoras de música, entón o que si facemos son letras, non? Somos letristas, sí. Entón o que facemos é todo o que se nos vai imos inventando, pois imos collendo músicas populares, sí, que as adaptamos un pouquinho aos nosos instrumentos, non? O que nos permite, o que nos coñecemos de música. Entón a música para a xente é moi recoñecida, non? Porque son pezas super populares. Algúnas mantémolas tal cual, e outras facemos de pequeniños arreglos, pois poder tocala pois con unha viola ou con unha zanfona ou con un acordeón ou ca gaita, non? Entón facemos unos arreglos que nos podan ir ben e tamén para poder cantalos, evidentemente, que estén un pouquinho adaptados ao noso tono de voz, non? Somos todas mulleres, entón pois non é o mesmo facer unha peza para poder cantala a homes e mulleres que a canten solo mulleres, non? Xa temos un timbre xa que non é máis fácil para nós que usar un timbre común para todas nós, non? Sí. Entón, é o que facemos realmente, as letras, reinventámolas ou inventámolas na súa totalidade, e a música, pois, normalmente adaptámolas, porque ainda non temos os conhecimentos necesarios para poder compoñernos música, pero todo se andará. Bueno, pero tedes moitos... Tades no camiño. Tedes moitísimos instrumentos, acabas de mencionar os acordeón, zanfona, gaita, sí, violín, pandeireta, tambor... Sí. Cantos sodes na... Pois mira, ahora mismo na agrupación estamos sete. Sete mulleres. Sí. Sí, sete mulleres, e de edades moi dispares. Temos unha rapaceña aínda que está no cole, está acabando primaria. Pues temos outra rapaza que está estudiando no instituto. Bueno. Temos a nai desas dúas rapazas. Decir, temos edades, eu que estou a piques de cumplir os 50. Decir, sabes, temos un abanico de edades tremendo. Pues... O que nos une é a pasión de, por lo que facemos, por cantar, e por rir, porque o denominador común é... que nos riamos moito. Disfrutar, exactamente, disfrutar co que se fai, exactamente. Sí, sí. Cristina, boas tardes. Una pregunta. ¿Podemos veros en YouTube ya? Sí. Sí, sí, sí, sí. En a página, vego que a que se encarga da nosa publicidade, fixo unha página que pon Atajea. Atajea. En Facebook, sí. Ah, sí, sí, en Facebook, sí. Pero sí. Sí, sí. Entón sí. Aí pues vai colgando as cousas de dentro, sí, sí, todo sí. Eso. Sí, que temos, xa volvimos aí a todas elas, sí. que vades a facer unha interpretado 3 de febreiro, precisamente sí. Un concerto en favor de Cáritas, non? Sí, é unha recolleta de alimentos. Uh-huh. Aquí en Outes hai unha sección de Cáritas aquí que levan a unha rapaza, bueno, unhas mulleres de aquí de Outes tamén, uh-huh. Que colaboran con Cáritas a nivel regional. Entón, pois, non é de nativos de Cartos, senón é unha recollida de alimentos. Vos actuaredes. Sí, moi ben, hombre. Cristina, agradecemosche moitísimo, que xa sabemos o teu teléfono, dalle os nosos parabéns a todas as compoñentes. Bueno, pois a nivel persoal, xa sabes que falamos antes a micro pechado, condolencias para as persoas que estades nese trance tan desagradable. Sí, moitísimas gracias. Bueno, moitísimas gracias por darnos a conocer, por darnos esta publicidade, por suposto, estamos totalmente abraiadas de que nos chamara, de verdad. Publicidade dándonos a vosotros, porque en realidad, pues, o feito de sernos a primicia en Cataluña, de que, bueno, pues, o grupo Atajea, pues, escoitas en a nosa radio, pues, moitas gracias. Eso é un engrandecernos. Honrados. Pero mira, xa tuvemos un visionario, Sí. Este Bran, sí. Viñeron meus primos que viven aí en Barcelona, sí. Estuvernos escoitando e dixernos calquer día escoitamos vos en Cataluña. Aí o tende. Pois sí, señor. Avisos que de Radio Cornella e en Radio Samboy escoitan vos. Estamos escoitando. Pois veña. A ti concretamente, non? Bueno, despois colgaremos precisamente esta pequena conversa que tivemos. Como xa temos o teu contacto, pois voltaremos a incomodarte en outro momento, Sí. Cando que irades, nos encantadas, de verdad, moitísimas a gracias. Seguir nesa tarefa, moitos éxitos. Gracias. Veña. Igualmente. Hasta outro momento, Cristina. Hasta outro momento. Cristina, apertas. Que vos parece si seguimos escoitando un bocadiño máis? Aí. Estupendo. Aí va. Sí. Bueno, queridos ointes, estamos de parabéns. Gracias a Juan Pedro pudemos falar con este gran enólogo Pablo Osorio. E agora, pois, me parece que tócanos ir coa nosa correspondente na San Carles, non? Sí, coa nosa amiga Fernanda.